شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای کوها، خدای دشتها، خدای دریاها و رودخونه ها، خدای گلها، خدای شما گلهای همیشه بهار. سلام به روی ماه شما و بزرگترهای توی خونه، همه تون خوبین، سلامتین. بچه ها شما چقدر کتاب میخونین؟ کتاب خوندن رو دوست دارین؟ بزرگترهای مهربونم به شما کمک میکنن در خوندن کتاب؟ آفرین، پس شما دانشمندای کوچولو هستین، قربون شما. عزیزای دلبندم، یه قولم که به من همیشه دادین، قولتونم قوله که همیشه قبل از رفتن به رخت خواب دندونای قشنگتونو مسواک بزنین که زدین. خیلی خوب، من دیگه خیالم راحته. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست کتاب قصه‌دار. سپید کوچولو یه دختر خوب و مهربونی بود، یه دختر مؤدب که همه بزرگترهای مهربون دوستش داشتن. سپید چند تا بازی بلد بود که بعضی از اونا بازی های دست جمعی بودن، مثل اتل متل توتوله، مثل خاله بازی، قایم باشک، کلاغ پر. این بازی ها رو وقتی انجام میداد که دوستاش پیشش بودن، اما وقتی تنها می شد عروسکش رو بغل می کرد و برای عروسکش قصه می گفت. قصه می گفت تا خوابش ببره. اون قصه گفتن و قصه شنیدن رو خیلی دوست داشت. خیلی دلش می خواست وقتی حوصله‌اش سر می ره مامانش براش قصه بخونه. بچه ها سپیده یک قفسه کتابم داشت که چند تا کتاب با نقاشی‌های رنگی و قشنگ اونجا بود. هر دفعه یکی از اونا رو بر می داشت و به مادر می داد که براش بخونه. بعد از خوندن کتاب اونا رو توی قفسه سر جاشون می زاشت. گذشت و گذشت تا اینکه یه روز مادر به سپیده گفت عزیزم بیا امروز قفسه کتابا رو تمیز کنیم. سپیده با خنده و خوشحالی آماده شد که به مادر کمک کنه. مادر کتابا رو از قفسه در آورد و با دستمال تمیز کرد و کتابا از خوشحالی برق می زدن و می خندیدن. سپیدم از این که می دید کتاباش از تمیزی برق می زنن خیلی خوشحال بود، خیلی زیاد، تا اینکه نوبت به آخرین کتاب رسید. مامان اون کتاب رو هم تمیز کرد، ولی کتاب بچه برقی نمی زد، انگار از یه چیزی ناراحت بود. سپیده به کتابش نگاه کرد، دلیل ناراحتی کتابو متوجه شد. شما هم پی بردین؟ درسته، سپیده خیلی وقت بود که این کتابو از قفسه بیرون نیاورده بود، خیلی وقت بود که کسی این کتابو براش نخونده بود. سپیده از مامان خواهش کرد تا کتابو براش بخونه. مامان قبول کرد و وقتی که کار تمیز کردن قفسه تموم شد کتابو برداشت و اولین صفحه اونو خوند. قصه این کتاب هم مثل قصه کتابای دیگه قشنگ بود. همونطور که مامان یکی یکی صفحه های کتابو ورق میزد و میخوند، کتاب هم خوشحال و خوشحالتر میشد. حالا دیگه این کتابم مثل بقیه کتابا برق میزد و شاد بود. سپیده به کتاب قشنگش نگاه کرد و یه تصمیم میگرفت. اون به خودش قول داد همه کتاباشو به نوبت بخونه و از خوندن قصه های اون کتابا لذت ببره. حالا دیگه قفسه حسابی تمیز و مرتب شده بود و همه کتابا سر جای خودشون نشسته بودن. مادر گفت دیگه شام حاضره، پاشو پاشو دستاتو بشور و بیا که خیلی گرسنه شدیم. سپیده خوشحال خندون دستاشو شست و برای خوردن شام خوشمزه‌ای که مادر پخته بود حاضر شد. شام یه غذای ساده بود، ولی چون اونا کار کرده بودن و حسابی گرسنه شده بودن، از اون شام خیلی لذت بردن. گلای قشنگم، آرزو میکنم هیچ کدوم از کتابای شما مثل کتاب قصه ما قصه‌دار و ناراحت نباشه. میدونم شما دوستای کوچولو کتاب خوندن رو دوست دارین و همه کتابهای قشنگتون رو بله مراقبت میکنین و به موقع از همشون استفاده میکنین و اونا رو میخونین. آفرین به شما. خوب، احیانا اگر بلدم نباشین بزرگترا براتون میخونن و شما گوش میدین. خدا حافظ همگیتون باشه.